กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลานะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศอีกเช่นเคยค่ะ 11:30 นถึง 12:00 นที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณฟังคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมแล้วนะคะ เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะนี่ก็เหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะเราก็จะลากันแล้วกับปีพุทธศักราช2554แล้วคงจะต้อนรับกับปีพุทธศักราชใหม่ค่ะหลายท่านนะคะมีโครงการที่จะทำอะไรก็อาจจะถือโอกาสเริ่มในปีใหม่นี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นทำโครงการต่างๆนะคะก็อย่าลืมแล้วกันค่ะเวลาไม่เคยคอยท่านนะคะค่ะกลับเข้าสู่เนื้อหาของรายการวันนี้นะคะเริ่มกันที่หมุนตามเทคโนโลยีค่ะวันนี้มีเรื่องของหุ่นยนต์ฉลาดสามารถที่จะหลบเข้าที่กำบังเองได้นะคะเป็นผลงานที่สหรัฐอเมริกาค่ะส่วนช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจและสังคมมีงานวิจัยนะคะว่าถ้าเกิดนั่งเกาะเก้าอี้แน่นเกินไปนั้นก็จะเป็นสาเหตุของโรคอ้วนได้ค่ะปิดท้ายกันที่หมุนตามโรคเด็กและเยาวชนค่ะก็มีการเตือนวัยรุ่นนะคะว่าถ้าเกิดนิยมฉีดกลูตาไทโอนบ่อยๆนั้นนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะตาบอดหรือเป็นมะเร็งผิวหนังได้ค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป้าซ้อมติดล้อหุ่นยนต์ฉลาดหลบเข้าที่กำบังเองได้ค่ะหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาก็รับมอบเป้าซ้อมไฮเทคสามารถที่จะวิ่งกระจัดกระจายเข้าหาที่กำบังได้เมื่อเพื่อนถูกยิงค่ะก็เป็นผลงานของบริษัทมาราธอนทาร์เก็ตในซิดนีย์นะคะก็ได้ส่งมอบทหารไซเบอร์หมวด1ให้แก่หน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะเจ้าหุ่นยนต์นั้นมีลักษณะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวคล้ายคนทำให้พลแม่นปืนได้ฝึกยิงกับเป้าที่ดูคล้ายมนุษย์นะคะพฤติกรรมที่คล้ายคนของหุ่นยนต์พวกนี้อย่างหนึ่งก็คือเมื่อหุ่นยนต์ตัวใดตัวหนึ่งถูกสังหารตัวอื่นจะแยกย้ายกันเข้าที่กำบังทีมครูฝึกนั้นสามารถตั้งโปรแกรมการฝึกอันซับซ้อนได้หลายแบบค่ะพวกมันจะเคลื่อนไหวชนิดเดาทางไม่ถูกนะคะกองทัพสหรัฐอเมริกาก็ได้ทดสอบและอนุมัติให้มีการจัดซื้อและใช้งานเจ้าหุ่นยนต์พวกนี้แล้วดร.อเล็กซ์บลูคนะคะ CEO ของมาราธอนทาร์เก็ตก็พูดถึงว่าวงการฝึกซ้อมการยิงเป้าต่างชื่นชมกับเป้าฉลาดของทางบริษัทนะคะหลายคนบอกว่าเป้าซ้อมแบบนี้ให้ความรู้สึกเหมือนจริงในการซ้อมด้วยกระสุนจริงเจ้าหุ่นสวมแผ่นเกราะกันกระสุนนะคะแล้วก็ใช้เซกเวย์เป็นพาหะในการเคลื่อนที่พวกมันสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมแล่นไปมาทั่วลานซ้อมแต่ไม่ออกนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้ค่ะดร.โทเบียสคัฟก็บอกว่าแม้แต่พวกพลแม่นปืนชั้นยอดเยี่ยมก็ยังชื่นชมเป้าฉลาดว่าช่วยพัฒนาฝีมือในการยิงทำให้การรบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ บอกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอจะเชื่อไหมมันอาจไม่พร้อมไม่ซึ้งไม่สวยงามเหมือนเพลงทั่วไปอยากให้รู้ว่าเพลงรักถึงไม่รักก็เขียนไม่ได้แต่กับเธอคนเดียวรู้ไหมฉันเขียนยังไงได้เธอคงเคยได้ยินเพลงรักเมื่อนับร้อยพันมันอาจจะโดนใจแต่ก็มีความหมายเหมือน กันแต่ถ้าเธอฟังเพลงนี้เพลงที่เขียนเพื่อเธอเท่านั้นเธอเข้าใจความหมายและใจจะได้มีกันและกันให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันอยู่ด้วยกันตราบนานดังในใจความบอกในเกาหลีตราบใดที่มีรักย่อมมีหวังคือทุกครั้งที่รักของเธอสองใจฉันมีปลายทางจริงอยู่ในความรักตั้งมากมายและที่ผ่านมาฉันใช้เวลาเพื่อหาความหมายโอ้แต่ไม่นานก็เพิ่งรู้เมื่อทุกครั้งที่มีเธอใกล้ว่าเธอชีวิตคือทำนองเธอก็เป็นดังคำร้องที่รอและซึ้งจับใจมันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันอยู่ด้วยกันตราบนานดังในใจความบอกในเกาหลีเมื่อตราบใดที่มีรักย่อมมีหวังสองใจฉันมีปลายทาง ฟังค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลานะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz กับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศนะคะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ สู่ช่วงที่2ของรายการค่ะค่ะคุณฟังค่ะมีผลการวิจัยพบว่าการนั่งอยู่กับที่ทำงานทุกวันจริงๆแล้วไม่ได้ทำให้ก้นใหญ่ขึ้นแต่นักวิทยาศาสตร์ก็เปิดเผยว่าการนั่งเป็นประจำทุกวันในสำนักงานนั้นเป็นเพียงแนวโน้มที่จะทำให้มีก้นใหญ่ขึ้นค่ะขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยในผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาตที่ต้องนั่งหรือนอนบนเตียงเป็นระยะเวลาที่นานนั้นนอกจากจะพบแผลกดทับแล้วนะคะจากการสแกนก้นนั้นก็พบว่ากล้ามเนื้อมีการหดตัวแล้วก็เสื่อมสภาพลงค่ะเนื่องจากการขาดการออกกำลังกายแล้วก็ที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือการค้นพบเซลล์ไขมันมักจะเจริญเติบโตในที่ที่ไม่มีการใช้งานและไขมันได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อและสร้างชั้นไขมันที่หนาขึ้นค่ะนายเอมิดจีเฟนนักวิจัยอิสราเอลนะคะผู้ที่มีผลการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องของสรีรวิทยาหรือเซลล์สรีรวิทยานะคะมีการทดลองเซลล์ไขมันในจานอาหารก็มีบทสรุปดังนี้ค่ะมีการกระจายชิ้นส่วนของเซลล์ไขมันให้ยืดหยุ่นด้วยเซลล์ที่มีความยืดหยุ่นนะคะการยืดหยุ่นในที่นี้หมายถึงการเรียนแบบแรงกดดันที่เกิดขึ้นระหว่างที่วางก้นลงบนรถเข็นหรือกำลังจะลุกออกจากเตียงขณะเดียวกันก็มีการแบ่งเซลล์ทดลองออกเป็น2จานนะคะเซลล์ในจานที่2ได้รับสารอาหารที่เหมือนกันไม่ได้ถูกยืดแต่อย่างใด2สัปดาห์หลังจากนั้นเซลล์ในส่วนที่2สามารถยืดได้มากกว่าชั้นไขมันแต่หลังจากนั้น4สัปดาห์นะคะระดับไขมันได้สูงขึ้นร้อยละ50ก็หมายความว่าการที่เรารับประทานอาหารจำนวนมากเข้าไปก็ควรที่จะเคลื่อนไหวร่างกายเพราะจะช่วยสลายไขมันที่เป็นต้นเหตุของความอ้วนได้ค่ะดังนั้นนักวิจัยจึงได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนั่งในที่ทำงานนะคะว่าควรที่จะลุกไปเดินเล่นบ้างแล้วก็นักวิจัยก็พบอีกค่ะว่าเซลล์ตั้งต้นของไขมันนั้นจะเดินทางไปยังเซลล์ไขมันจะเปลี่ยนเป็นเซลล์ไขมันให้ผลิตไขมันมากยิ่งขึ้นหากร่างกายหยุดเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะนักวิจัยก็กล่าวต่อไปนะคะว่าน้ำหนักที่อยู่ในร่างกายหรือเนื้อเยื่อนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการนั่งหรือนอนลงด้วยเช่นกันค่ะการศึกษาภาพเนื้อเยื่อในกล้ามเนื้อของผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะคะจากเครื่อง MRI นะคะก็เพราะว่าระดับเซลล์ไขมันได้ลุกล้ำไปที่บริเวณกล้ามเนื้อใหญ่ในร่างกายการศึกษานี้เป็นวิธีการกระตุ้นระบบกลไกในร่างกายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะปริมาณน้ำหนักที่กดลงไปทับบนเซลล์ไขมันจะไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อไขมันขยายตัวนะคะทีมวิจัยก็ได้กระตุ้นให้สารตั้งต้นของเซลล์ไขมันกับน้ำตาลกลูโคสหรืออินซูลินนะคะโดยการฉีดเข้าไปในเซลล์ไขมันหลังจากที่เขาได้วางเซลล์ในอุปกรณ์ยืดเซลล์ติดเข้ากับบริเวณที่มีความยืดหยุ่นเช่นพื้นที่มีความยืดหยุ่นเซลล์ต้นแบบชั้นผิวหนังนะคะอย่างไรก็ตามกลุ่มของเซลล์ที่ถูกยืดออกหรือทำให้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องภายใต้ระยะเวลาที่ยาวนานนั้นเปรียบได้กับระยะเวลาของการนั่งหรือนอนลงบนเตียงนั่นเองค่ะขณะเดียวกันก็ไม่สามารถควบคุมกลุ่มเซลล์ที่ทดสอบได้เลยนะคะนักวิจัยได้สังเกตพัฒนาการของการหยดของเหลวลงในทั้งการทดสอบและการควบคุมหลังจากใช้เวลาเพียง2สัปดาห์ของการยืดเซลล์นะคะกลุ่มการทดสอบดังกล่าวที่ได้คิดค้นขึ้นก็ชี้เห็นว่าหยดน้ำหรือของเหลวนั้นมีขนาดใหญ่และมากขึ้นหลังจากที่กำหนดเวลาในการทดลองของเซลล์นั้นกลุ่มเซลล์ในจานทดลองที่ได้รับการยืดหรือเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามีการพัฒนาเรื่องไขมันหรือพูดง่ายๆนะคะว่าสามารถที่จะเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นถึงร้อยละ50ศาสตราจารย์จีเฟนก็พูดถึงว่าคนเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นเพียงเพราะความไม่สมดุลของแคลอรี่กับเซลล์ในร่างกายของตัวเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการตอบสนองจากสภาพแวดล้อมและกลไกในร่างกายของตนเองด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเซลล์ไขมันจะผลิตไตรกลีเซอไรด์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในอัตราที่เร็วเมื่อสัมผัสกับรูปแบบของเซลล์ที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะคงที่มีหลายวิธีที่จะรู้ว่าเซลล์หรือระบบกลไกในร่างกายกำลังทำงานหรือไม่ค่ะสังเกตได้จากการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะของการนั่งหรือนอนเพราะน้ำหนักในร่างกายในขณะที่นั่งหรือนอนนั้นจะส่งผลกระทบต่อการผลิตไขมันของต่อมไขมันพูดง่ายๆนะคะว่าหากเราเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็จะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะไขมันจะสะสมในร่างกายได้ง่ายขึ้นและจากปัญหาเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องใช้สภาพแวดล้อมภายนอก พื่อกำหนดกลไกหรือเซลล์ในร่างกายของเราเราต้องใส่ใจกับการบริโภคไขมันให้น้อยลงและต้องเน้นการเผาผลาญไขมันโดยการออกกำลังกายค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายวันนี้นะคะก็มีการเตือนวัยรุ่นนะคะว่าถ้าเกิดฉีดกลูตาไทโอนบ่อยๆนั้นเพื่อหวังที่จะให้ผิวขาวสวยนะคะมีสิทธิ์ที่จะตาบอดแล้วก็เป็นมะเร็งผิวหนังได้ค่ะปกติแล้วนะคะการใช้สารกลูตาไทโอนนี้กับผู้ป่วยโรคตาอักเสบเพราะว่ามีคุณสมบัติขับสารพิษในร่างกายแต่ไม่ได้ให้ใช้กับคนปกตินะคะแนะนำให้ออกกำลังกายกินผักผลไม้ที่รสไม่หวานมากดื่มน้ำสะอาดและใช้ครีมบำรุงผิวที่มีสารกันแดดจะช่วยบำรุงผิวให้สวยงามตามธรรมชาติค่ะปัจจุบันนะคะพบว่าวัยรุ่นไทยทั้งชายหญิงแล้วก็เพศที่3อายุประมาณ14ปีนิยมฉีดผิวด้วยกลูตาไทโอนเพื่อทำให้ผิวขาวเหมือนดาราเกาหลีกันมากขึ้นแม้ที่ผ่านมาจะมีการเตือนถึงอันตรายจากการใช้สารดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่มีอันตรายต่อตัวเองนะคะโดยเฉพาะผลในอนาคตที่อาจจะเกิดตามมาเพราะโดยทั่วไปเม็ดสีผิวของคนเราต่างกันนะคะโดยทั่วไปแล้ววงการแพทย์จะใช้กลูตาไทโอนรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาตับอักเสบเนื่องจากว่ากลูตาไทโอนเป็นสารโปรตีนนะคะช่วยเพิ่มการทำงานของตับในการฟอกพิษขจัดสารพิษออกจากร่างกายเมื่อเซลล์ตับมีการฟอกสารพิษแล้วเนื้อเยื่อก็อาจจะมีการบาดเจ็บสึกหรอดังนั้นสารดังกล่าวก็จะเป็นตัวช่วยในการซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพของเนื้อเยื่อตับและช่วยให้มีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นด้วยค่ะการใช้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญและใช้ยาเป็นช่วงๆไม่ใช่ติดต่อกันกรณีของการนำกลูตาไทโอนไปฉีดเพื่อให้ผิวขาวนั้นก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้ขึ้นมาเองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกลูตาไทโอนนั้นยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวหรือที่เรียกว่าเมลานินค่ะจึงมีการนำสารชนิดนี้ไปใช้ในการดูแลผิวกลูตาไทโอนที่ฉีดให้บริการวัยรุ่นนั้นเป็นของลอกเลียนแบบที่ผลิตในประเทศอื่นๆนะคะโดยพิมพ์ว่าผลิตในอิตาลีเช่นเดียวกับที่วงการแพทย์นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคตับจึงเกิดปัญหาความบริสุทธิ์ของยาค่ะดังนั้นก็มีการเฝ้าระวังวัยรุ่นไทยจะได้รับผลกระทบจากการฉีดนะคะซึ่งการใช้สารเพื่อทำให้ผิวขาวนั้นมีผลเพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อสารหมดฤทธิ์ผิวก็จะกลับมามีสีเหมือนเดิมค่ะดังนั้นหากวัยรุ่นหรือประชาชนต้องการให้มีผิวพรรณดีก็ต้องดูแลร่างกายให้สะอาดกินอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มการกินผักและผลไม้ที่รสไม่หวานมากให้ได้วันละครึ่งกิโลกรัมออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ30นาทีแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วค่ะและถ้ามีความต้องการดูแลผิวให้สุขภาพดีด้วยสามารถใช้ครีมบำรุงที่ผสมสารกันแดดนะคะเพราะแสงแดดก็เป็นตัวการทำลายผิวได้ค่ะประเด็นที่น่าวิตกก็คือปริมาณการฉีดกลูตาไทโอนเข้าร่างกายที่เกินขนาด 2-3 เท่าตัวทำให้เกิดผลเสียนะคะทำให้เม็ดสีผิวลดลงซึ่งเม็ดสีผิวของคนเรานั้นสร้างมาจากเซลล์สร้างเม็ดสีในผิวหนังมีประโยชน์เหมือนแผ่นกรองแสงทำหน้าที่จับอนุมูลอิสระหากใช้ไปมากๆแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เม็ดสีผิวลดลงภูมิต้านทานของผิวก็จะลดลงนะคะเกิดการระคายเคืองแพ้แสงแดดได้ง่ายขึ้นเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหน้าได้ค่ะนอกจากนี้ยังอาจจะเกิดผลกระทบต่อจอตาโดยตรงซึ่งมีหน้าที่รับแสงในการมองเห็นนะคะทำให้จอประสาทตาอักเสบได้ง่ายและหากเกิดการอักเสบบ่อยๆอาจถึงขั้นตาบอดได้ค่ะทั้งนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ยังไม่รับรองความปลอดภัยของการฉีดกลูตาไทโอนเพื่อทำให้ผิวขาวแต่อย่างใดเนื่องจากว่าต้องคำนึงถึงผลเสียในระยะยาวที่ยังไม่มีการประเมินได้ชัดเจนค่ะส่วนกลูตาไทโอนชนิดใช้รับประทานนั้นขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้ขึ้นทะเบียนรับรองโดยอนุญาตให้ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งมีผลต่อสุขภาพน้อยกว่านะคะแต่หากกินนานๆก็อาจจะรบกวนการทำงานของไตได้เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะ